trenke kapėjo stolis, to pero pelgis lūdyvi vladį, di vladyka dos, lelėcame trenke kapėjo stolis, to pero pelgis lūdyvi vladį, di vladyka dos, lelė papačiai gyberė dos, to Dica da